بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله تعالى katika kikao hiki tukiwa tumalizia mwezi wa Ramadhani, kuna jambo muhimu ambalo biidhnillahi ta'ala nitalieleza baada ya huu utangulizi ambao nitatanguliza, hasa uende ikawa ni ukumbusho kwa ndugu zetu ili kurudi katika usawa. Nitazungumzia kama utangulizi jambo la uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na khatari yake, khatari ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulifahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukamilishia sisi hii dini ambayo tuifuata ya Uislamu. Neema ya Uislamu ameitimiza, bali na kuturidhia sisi huu Uislamu kuwa ndio dini yetu, na yatosheleza ule ukamilifu wa Uislamu katika itikadi yake na sheria yake, yatosheleza kumfanya Muislamu atupilie mbali kila jambo linalozidishwa katika dini. Ukiamini kuwa Uislamu umekamilika, yatosheleza wewe kuachana na yale wanaoyazidisha watu. Na sheria kama tulivyotaja imekuja ikiwa ni kamili, haikubali ziada wala haikubali kwetu sisi kuipunguza. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu na kutimiza juu yenu neema yangu, neema ya dini ameitimiza Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na kuturidhia sisi Uislamu kuwa ndio dini yetu. Na ule Uislamu ambao hii aya imeshuka kwa ajili yake ni ule Uislamu aliyokuwa nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ndio aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na mzushi anayezua katika dini ya Allah, imma kwa matamshi au kwa vitendo vyake, ni kama yosema anna shari'ata lam tatim, hii sheria bado haijatimia. Kuna mambo ambayo yapendekezwa, wacha niifanyie istidrak, niikosoe dini ya Allah, niongeze nipunguze. Lau kama angelikuwa aitakidi kweli kuwa hii dini imetimia katika kila upande, wallahi mtu asingezua katika dini ya Allah. Haiwezekani kuwa wewe waamini kuwa hiki kitu kimekamilika kisha waongeza juu yake na waamini kimekamilika. Na bila shaka anayesema maneno haya kuwa baada ya kuwa dini imekamilika aongeza na kuchomeka kusema kuna mambo labda pengine yamesahulika, huyu ni muovu na mpotofu mkubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka katika huu ulimwengu isipokuwa baada ya kubainisha kila kinachohitajika katika dini yetu na dunia yetu, na hakuna anayekhalifu katika hilo. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuieleza hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله جل جلاله على هذه الأمة. هين نعمة كبوة كبيسة كتك نعمة زى الله سبحانه وتعالى يويه أمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم. الله سبحانه وتعالى أمي وكامل الشيواء دينيا فلا يحتاجون إلى دين غيره. وهو يتجي دينيا يوتنين جنيوس يقوي وسلام ولا إلى نبي غير نبيهم ولا هو يتجي متوم من جنيوس يقوي متوم واو صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء. وسبب هي الله أكم جعليه متومي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم كون ليه متومي ومشه سواتو يتجيتنا متومي. وبعثه إلى الإنس والجن. ابن كثير لك سيما أكم تمريزا كواتنا مجين. فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. Hakuna halali isipokuwa li halalisha yeye, na hakuna haramu isipokuwa lituharamishia yeye alayhi salatu wassalam. Wala dina illa ma shara'ahu, na hakuna dini isipokuwa ile ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulf. Habari zote alizokuja nazo mtume sallama ni haki na ni kweli, ndani yake hakuna uongo aina yote, na ikiwa ni ahadi ameahidi haitavunjika ahadi kama ile. Kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ay sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi. Limetimia neno la Mola wako sidqan wa adla, bimaana ni kweli katika habari zilizokuja ndani yake, na ni uadilifu katika maamrisho yake na makatazo yake. Falamma akmala lahum ad-din tammat alayhim an-ni'ma, dini ilipokamilika na neema ikawa imetimia kwa huu umma. هاني منين ابن كثير رحمه الله تعالى كتلي امكازو ها منين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ني حديث اسكليز مكيني ساني كنا باذي ندugu zetu wanapokatazwa kuzua katika dini ya Allah mara nyingi unyosha vidole vya tuhuma kwa ahlu sunna, kwani kuna ubaya gani? Kwani nyingi wanazo. Sikiliza haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asema innahu lam yakun nabiyun qabli, hapakuwa na mtume yoyote kabla yangu, إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إسبقوا إليكوا نحق جوياك نواجب جوياك كوا أنغوز أمواك كتك خير أمبو أجوهين خير كواوا وينذرهم شر ما يعلمه لهم نكوا ونيا نشار أجوهين شار كواوا. ما ناكنين يا منين ما ناكن كوا hakuna khairi isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuongoza katika khairi kama ile, na hakuna shari isipokuwa mtume wetu ametutahadharisha na shari kama ile. Kwa hiyo haiwezekani katika huu umma atokee mtu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam awe atafundisha khairi ambayo hakuifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ameijua hakuijua mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuamini kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma juu yetu kuliko mtu yote mwingine. Haiwezekani. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu bil mu'minina raufur rahim, ana huruma mkubwa sana na mpole kwa waumini. وعن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا نكرا ما تركت شيئا مما أمركم الله به كتك يالي أمبيو الله أمك وامرشني إلا قد أمرتكم به اسبك ومم موامرشا سيجاواتا چوچوتي كتك كيلي أمبيو الله أموامرشا اسبك ومم موامرشا وما تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه na hakuna chochote ambacho amekukatazeni Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa na mimi nimewakataza. Na hili jambo wamelishuhudia mpaka maadui wa Uislamu. Wachilia mbali kuwa mtu ni Muislamu, hata maadui wa Uislamu wameshuhudia kuwa kweli mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo isipokuwa ametufundisha la kheri, na hakuwa cha jambo katika la shari isipokuwa ametahadharisha. Athari ya Salman al-Farisi radiyallahu anhu asema qala lana al-mushrikun, Salman asema washirikina wametuambia sisi, maadui wa hii dini wametuambia sisi, inni ara sahibakum yuallimukum hatta yuallimukum al-khiraa, naona huyu bwana wenu amewafundisha kila kitu mpaka kukidhi haja pia amewafundisha, yani kama yofanya istiza, yani kwa kuwa aona hawa kila kitu wamefundishwa, basi pia kule mmefundishwa kwa fakhri na kujivunia Uislamu. Sahaba Salman al-Farisi akamfaqala ajal, ndio hata hilo pia hakuliwacha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adabu za kukidhi haja. Nahana an nastaqbila alqiblata bighait au bawl wa an nastanjiya bilyamin alhadith, ametukataza kuelekea kibla ama kukipa mgongo kibla wakati tunapokidhi haja kubwa au ndogo, na ametukataza yani kujitahirisha kwa kutumia mkono wa kulia, akataja zile adabu. Sasa jamani, hebu jiulizeni swali, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha hata adabu za chooni kule, chooni kule kuacha, hivi kweli mtu anayezua katika dini itakuwa lile jambo amelisahau? Bwana, uje wewe ndio ulizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nikiwa mwazi zaidi, kwa mfano atufundishe mpaka adabu za choo asahau maulidi, sio mfahamu, atufundisha mpaka chooni namna ya kukidhi haja na adabu zake, lakini ansahau maulidi ambao muhimu kwao sio kuliko adabu za choo, hivi kweli yaweza kuingia katika akili timamu ya Muislamu anemfuata kweli Mtume Muhammad sallam? Yaingia akilini mwako wewe kuwa Mtume sallam atufundishe kila kitu mpaka adabu za kuingia chooni, lakini ansahau kutuelezea sisi tusherehekee mazazi yake? Kaa chini peke yako ufikirie, kisha utalikuta jawabu lako mwenyewe. Wa an Tariq ibn Shihab qala qalat al yahud li Umar, ma yahud li mumbi Umar innakum taqrauna ayatan fi kitabikum, nyinyi mwasoma aya katika kitabu chenu, law alaina ma'shar al yahud nazalat, law kama hiyo aya ingeshuka kwetu sisi mayahudi, latakhadhna dhalika al yawma eidan, tungeliichukulia hiyo siku kuwa ni siku kuu. Qala ayu ayatin, Umar akamuuliza yule Myahudi aya gani? Qala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Hii aya ni neema kubwa Allah amewapa. Qala Umar qad arafna dhalika alyawm, sisi tuijua ile siku iliposhuka hiyo aya, والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم, نسهمه ambayo hiyo aya imeshuka kwa mtume صلى الله عليه وسلم, نزلت على رسول الله بعرفات في يوم جمعه, imeshuka siku ya Eid pia, siku ya Arafa tena siku ya Ijumaa hiyo aya imeshuka kwa mtume صلى الله عليه وسلم wakati sisi tuko Arafa. Sasa mpaka Yahudi pia ajua kuwa Waislamu wameneemeshwa kwa neema ya kukamilishiwa dini. Amwambia haya maneno sahaba Umar radhiallahu anhu wa arda. Leo aweza kutoka mtu akasimama kuichallenge hii aya kuwa dini haikukamilika. Mimi nishaona mmoja hapa khurafi akisimama, nani aliyesema hii aya maana yake dini ishakamilika? Hebu nini maana aliyoma akmaltu lakum dinakum? Maana yake wewe elewa nini? Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Watu hawaelewi maana yake hii siku ya dini inkamilika. Sasa wewe wafanya ajenda ya nani wewe? Yaani wewe kafiri akikusikia usema hivyo maana yake nini? Si atafurahia? Ah, kumbe dini yao sisi uko tuelewe inkamilika, kumbe haijakamilika. Yote haya kwa ajili ya Maulidi tu. Sio na itima. Yaani wewe upinge aya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu kubwa nini? Ufanye uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu Allah fi anfusikum ya mubtadi'a. Mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ung'ang'ane we kuwa dini haikukamilika, ili mradi nini? Kuna uzushi fulani hivi una lazima uuzue katika dini ya Allah. Makosa. Makosa makubwa. Sikiliza maneno ya Imam Malik rahimahullah. Ana maneno mazuri katika hili yazungumza, asema: Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana. Yoyote mwenye kuzua katika Uislamu uzushi auona yeye ni mzuri. Sasa hapa ni wale watu, kuna ubaya gani huku kwetu? Bwana huu ni uzushi, kuna ubaya gani? Tena huku kwetu wanainadi hao. Munzidi, sikia. Munzidi, ukisikia mtu huyo ujue huko kichwani hamna kitu. Hapa hamna kitu. Kwani kutia dua tu baada ya swala kuna ubaya gani? Si dua bwana, tuateni bwana. Sikisweni cha kwetu. Labda muende katika ziwa ama kwetu nini? Jazira hii. Kisiwa sio? Kisiwa si maziwa. Labda muende katika kisiwa hatuko. Mfanye mambo yenu huko. Lakini katika sehemu ambayo Ahlusunna wako, hamfanyi mkaangaliwa, mtaambiwa. Kwa hili mnalifanya mkosa. Tafuteni kisiwa chenu huko, muwe hamuonekani huko. Mkafanye balaa zenu huko, watu wao hawajui tu. Lakini maadamu wako Ahlusunna katika ile sehemu, hamwezi kuachwa mkaharibu dini ya Allah. Kisha hoja yako kubwa, ukiambiwa hoja yako nini? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya kwenu? Ubaya huko usikilize. Mwenye kuzua katika Uislamu uzushi aona ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Huyu amedai kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Hivi mimi nitakubali kwa mfano wewe uniambie mtume Muhammad ni khaini? Una wazimu wewe? Akili yako ipo hapa? Yaani sisi tukunyamazie wewe umwambie mtume wetu amfanye khiana? Si haya maneno ya Imam Malik? Kwa wewe unapozua wewe ni kama umwambie mtume wetu amfanye khiana, sisi tukunyamazie vipi? Haiwezekani. Tutakwambia kuwa unachokisema makosa, unachokifanya ni makosa. Kwa sababu wamsingizia mtume wetu khiana, na sisi tuamini mtume wetu ni mwaminifu. Amefikisha ujumbe kikamilifu, hakuacha chochote katika kile choamrishwa kufikisha isipokuwa amefikisha. Al-Imam Malik asema, kwa nini asema hivyo? Li anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Asema kile ambacho hakikuwa dini siku hiyo iliposhuka hii aya, haiwezekani leo kuwa dini. Meelewa vizuri ya maneno? Kile ambacho si dini wakati ule, maadamu kwa mfano, natoa mfano kwa sababu ndio bid'a sugu ili muelewe, Maulidi maadamu haikuwa dini wakati ule, haiwezekani leo kuwa dini. hata mkatafuta wapi pia haiwezekani. Wakati aya maadamu imeshuka ilikuwa si dini, basi haiwezekani leo kugeuka kukawa dini nyingine mpya. Sasa itakuwa dini nyingine, si ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo itakuwa dini nyingine. Kiufupi, nikiendelea kuna maneno ningeyasoma lakini nitarefusha sana, lakini nitakanifupisha.